expert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przymusowa relokacja migrantów w państwach wspólnoty jest szkodliwym pomysłem, mówi tak minister do spraw Unii. W ciągu najbliższych tygodni będzie gotowa ustawa dotycząca rozszerzenia refundacji leków, zapowiada szef rządu. Włoscy komandosi marynarki wojennej uwolnili turecki statek, który usiłowali opanować nielegalni migranci. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział w TVP Info, że przymusowa relokacja migrantów w państwach wspólnoty jest szkodliwym pomysłem. Dodał, że w podobnej sytuacji w 2015 roku podjęto nawet rozporządzenie, ale państwa, które je popierały, nie potrafiły ich efektywnie wprowadzić. Przypomniał, że wówczas rząd Zjednoczonej Prawicy sprzeciwiał się przymusowej relokacji. Minister podkreślił, że takie rozwiązanie traktuje migrantów jak towar, który można dowolnie rozłożyć, podczas gdy te osoby podejmują samodzielne decyzje co do krajów, w którym chcą przebywać. Każde państwo ma autonomiczne prawo do decydowania o swojej polityce, kogo do swojego kraju przyjmuje, kogo nie przyjmuje. Nie powinno być to przedmiotem narzucania tego komukolwiek. Wówczas to rozwiązanie okazało się, że nie zostało efektywnie wdrożone, bo po prostu technicznie państwa nie miały możliwości skutecznie wdrażania takiej relokacji. Także to jest rozwiązanie szkodliwe, nieefektywne i nie rozwiązuje problemu. Jesteśmy przeciwni temu mechanizmowi i teraz będziemy podejmować wszelkie środki, żeby on nie został wdrożony. Wczoraj przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych krajów unijnych przyjęli zapisy paktu migracyjnego. Zawarto w nim zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w ciągu najbliższych tygodni będzie gotowa ustawa dotycząca rozszerzania refundacji leków. W tym momencie prowadzone są dodatkowe analizy dotyczące proponowanych przepisów. Będziemy tę ustawę realizować w ciągu najbliższych paru tygodni. Teraz ona jeszcze podlega dodatkowym analizom. Tak naprawdę poszerzamy jeszcze jej zakres, dodajemy kolejne leki, poprawiamy ją tak, żeby była jak najbardziej korzystna dla Polaków, jak najbardziej korzystna dla obywateli. Od kiedy ona będzie obowiązywać, czy wrzesień, czy październik, czy styczeń, to również przesądzimy w najbliższym czasie. Darmowe leki będą dostępne dla seniorów już od 65 roku życia. Teraz próg ten wynosi 75 lat. Według szacunków ukraińskiego resortu rolnictwa około 500 000 hektarów gruntów rolnych na południu Ukrainy pozostanie bez wody. To skutek wtorkowego wysadzenia przez Rosjan zapory na Dnieprze. Utworzony na Dnieprze zalew o długości ponad 240 km był rezerwuarem do nawadniania terenów rolnych w obwodach zaporowskim i chersońskim. Obecnie wskutek wysadzenia tamy kanały nawadniające są puste i takie pozostaną przez długi czas, ocenia ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski. Wody nie będzie najprawdopodobniej przez kilka następnych lat. Aby się pojawiła, należy przede wszystkim odbudować zaporę. Brak wody, jak ocenia minister Solski, będzie zabójczy dla rolnictwa. Kanał Kachowski nawadniał ponad 500 tysięcy hektarów. Oczywiste jest, że nie będzie już wody. Tam, gdzie nie będzie nawadniania, rolnicy nie będą w stanie uprawiać ziemi. Zalew Kachowski był także rezerwuarem wody dla kanału północno-krymskiego, zaopatrującego w wodę okupowany przez Rosjan półwysep. Paweł Buszko, Polskie Radio. Włoscy komandosi uwolnili załogę tureckiego statku, który został przejęty przez nielegalnych imigrantów. Do interwencji doszło w pobliżu wyspy Iskia. Z informacji wynika, że 15 nielegalnych migrantów ukrytych na statku, uzbrojonych w noże, zaatakowało liczącą 22 osoby załogę. Usiłowali dostać się na mostek kapitański i zmusić statek płynący z Turcji do Francji do zmiany kursu. Kapitan wezwał pomoc. Na niewielki statek dwoma helikopterami przybyli komandosi elitarnej brygady. Jak przekazano, sytuacja jest w tej chwili pod kontrolą. W Opolu trwa pierwszy dzień jubileuszowej 60. edycji festiwalu. Za uczestnikami już pierwszy koncert, wielka gala od Opola do Opola. Na miejscu najważniejszemu muzycznemu wydarzeniu roku przygląda się Paweł Turski, któremu niestraszna deszczowa pogoda. Z tą pogodą to już nie przesadzajmy, po półtorej godzinie od pierwszego dobry wieczór na opolskich deskach przestało padać, choć w sumie deszcz nie jest dla nikogo tutaj wyzwaniem. Ani dla artystów, bo ci mają do dyspozycji dach, ani dla festiwalowiczy wyposażonych w parasole. A są w nie wyposażone i słuchają, bo spełniają tu swoje marzenia. Czekałam na ten dzień 50 lat. Od małego oglądam festiwale. Warto tutaj przyjechać? Myślę, że bardzo warto. Jest po co. Za nami, jak wspomniałeś, pierwszy pierwszy koncert, a z tego co słyszę, właśnie rozpoczynają się debiuty, podczas których 10 wykonawców powalczy o Karolinkę i specjalną nagrodę Trójki. Towarzyszy mi stres, ale to spełnienie moich marzeń. Tak mówiła mi przed wejściem do polskiej garderoby debiutująca Klaudia Kowalik. Myślę, że jest to spełnienie takich moich marzeń, bo już w dzieciństwie uwielbiałam podziwiać artystów występujących podczas festiwalu w Opolu. Laureata Karolinki poznamy po północy, z kolei Szczęśliwca, który otrzyma nagrodę Trójki, jutro po 17.30. Relacjonował Paweł Turski, a to był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Kasper Ruud będzie rywalem Serba Nowaka Dżokowicza w finale wielkoszlemowego French Open. Norweski tenisista w półfinale pokonał bez większych problemów Niemca Aleksandra Zwerewa 6-3, 6-4 i 6-0. Dżokowicz wcześniej wygrał z liderem światowego rankingu Carlosem Alcarazem. Finałowy mecz odbędzie się w niedzielę, a jutro na kort wyjdą panie. No, swój trzeci w karierze triumf na kortach w Paryżu zagra Iga Świątek. Rywalką Polki będzie Czeszka Karolina Muchowa. Początek finału o 15. Wciąż nie znamy koszykarskiego mistrza Polski. Śląsk Wrocław, grając z nożem na gardle, pokonał na wyjeździe Kinga Szczecin 85-75 w czwartym finałowym meczu. W rywalizacji do 4 zwycięstw King wciąż prowadzi, ale już tylko 3-1. Piąte spotkanie odbędzie się w poniedziałek we Wrocławiu. Teraz dobre wieści z Portugalii. Polskie rugbystki od zwycięstwa rozpoczęły walkę o obronę tytułu mistrzyń Europy. Nasza kadra w 7-osobowej odmianie rugby w pierwszym grupowym meczu pokonała Rumunki 43-5, a w drugim ograła Czeszki 17-12. Polki udanie zrewanżowały się więc za ostatnią przegraną z tą drużyną, mówi nasza reprezentantka Hanna Maliszewska. Ostatni mecz z Czeszkami był dla nas przegrany i bardzo obawiałyśmy się tego meczu. Był to ciężki dla nas mecz, psychicznie i fizycznie, ale udało się, wygrałyśmy 17-12, przegrywając w pierwszej połowie, więc jest dla nas ogromny sukces, cieszymy się z tego. Dobry początek całych mistrzostw Europy. Mamy nadzieję, że jutro to się utrzyma i wygramy też z Belgią, no a potem zobaczymy. Mecz z Belgikami będzie miał wielkie znaczenie, bowiem tylko zwycięstwo zapewni Polkom pierwsze miejsce w grupie i teoretycznie łatwiejsze rywalki w ćwierćfinale. I na koniec przenosimy się jeszcze za ocean. Dziś w nocy czeka nas czwarty mecz finału ligi NBA. Miami Heat ponownie we własnej hali podejmą Denver Nuggets, które w serii do 4 wygranych prowadzi 2-1. Miami zdominowane jest finałami. Kilkanaście godzin temu hokeiści Floridy Panthers w finale rozgrywek NHL pokonali pierwszy raz w serii Vegas Golden Knights i to ma być przykład dla koszykarzy Heat, że można wyjść z opresji i wygrać, wydawałoby się, przegrane już spotkanie. Przed koszykarską halą jest coraz więcej kibiców. Będziemy krzyczeć do boju Heat, zrobimy dużo zdjęć na pamiątkę, zapowiada się świetna zabawa. Jeżeli koszykarze z Florydy dzisiaj przegrają, będą w bardzo trudnej sytuacji. W historii finałów NBA tylko zawodnikom Cleveland Cavaliers udało się odrobić deficyt 1-3 w serii. W 2016 roku wygrali wówczas finał z Golden State Warriors. Spotkali Miami Heat dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia od 24 do 27 stopni na termometrach, tak będzie przeważnie, cieplej na ziemi lubuskiej w Wielkopolsce do 29, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem około 19 stopni. Poza tym na północy i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, ale także przelotne opady deszczu oraz burze i lokalnie opady gradu. Trójka. Program trzeci. 12 minut po 23. W programie trzecim powraca Roka Klasyka w zastępstwie Marka Wiernika. Przed mikrofonem Leszek Adamczyk. A powraca, aby przypomnieć Państwu postać i muzykę Jeffa Becka, zmarłego w styczniu tego roku. Latem 2016 roku ten znakomity gitarzysta świętował 50-lecie swojej muzycznej kariery. Świętował specjalnym koncertem w Hollywood Bowl i tam przypominał różne etapy swojej kariery, prezentując stosowne nagrania. No nawet tak odległe etapy, jak występy w połowie lat 60. w zespole The Yardbirds. Takie to skoczne gitarowe piosenki wykonywał zespół The Yardbirds w połowie lat 60. No i takich skocznych przebojów nie chciał grać Eric Clapton, który chciał być prawdziwym bluesmanem. I to, że Clapton nie chciał, pozwoliło Jeffowi Beckowi na 2 lata zdobyć pracę w zespole The Yardbirds właśnie. Niezwykle sympatyczny i ważny dla Jeffa Becka koncert, jak powiedziałem, lato 2016 roku świętował 50-lecie swojej muzycznej kariery z udziałem licznych znakomitych gości, a ci goście wtedy to między innymi Steven Tyler, Buddy Guy, fantastyczny, legendarny gitarzysta, Billy Gibbons z zespołu ZZ Top, no i Beth Hart, wokalistka. Wszyscy oni wystąpili w utworze wykonanym na zakończenie koncertu na cześć Prince'a, zmarłego kilka miesięcy wcześniej. Oh! Jeff Beck na gitarze, Beth Hart na głównym wokalu. Lato 2016 roku. Artyści oddają hołd Prince'owi, zmarłemu kilka miesięcy wcześniej. Wspomniana Beth Hart miała już doświadczenie we współpracy z dobrymi gitarzystami, no bo miała już za sobą taką współpracę z gitarzystą znanym jako Joe Bonamassa. Zważywszy, że każdy z tych artystów miało już własne dokonania i własną pozycję, ta współpraca Beth Hart, Joe Bonamassa, no, ma dość rozległą historię. To podobno Joe zobaczył Beth na koncercie i on zaproponował tę współpracę. Myślano o jednej płycie studyjnej, a potem to się rozwinęło. No a z koncertów to najważniejszy był chyba ten w Amsterdamie, z pewnością najważniejszy był ten w Amsterdamie, wydany w 2014 roku. No i z tego koncertu, skoro go już mamy dziś w studiu, chciałbym przypomnieć Państwu nieprzypadkowo zupełnie jeszcze jedno nagranie. Wiedzą Państwo, dlaczego nieprzypadkowo sięgam po to nagranie. No to się działo 10 lat temu. Tina jeszcze wtedy żyła i niewiele wokalistek, znanych wokalistek, miało odwagę mierzyć się z repertuarem wielkiej Tiny Turner. Beth Hart się odważyła, ba nawet wydała to na płycie. No i myślę, że dała radę w tej niełatwej, bardzo wokalnej konkurencji. Roka klasyka, 20, no już 19 minut do północy. To wracamy teraz na ten koncert polski, co to po drugiej stronie ulicy, patrząc od Trójki na kortach Legii w Warszawie. W 1995 roku, po 7 latach przerwy, zespół Perfekt zebrał się już bez Zbigniewa Hołdysa w składzie Grzegorz Markowski śpiew, Andrzej Nowicki gitara basowa, Piotr Szkudelski perkusja oraz Ryszard Sygitowicz gitara i Jacek Szaklewski gitara, i do tych dwóch znakomitych gitarzystów dołączył jeszcze w pewnym momencie gość specjalny Dariusz Kozakiewicz. Takie to muzyczne atrakcje działy się w 1955 roku. I po drugiej stronie ulicy od Trójki patrząc, czyli na kortach Legii, gdy występował zespół Perfect. Powracamy do muzyki Johna Lorda w 82. rocznicę jego urodzin. Everybody broken hearted. Everybody feels the pain. You know that when you're feeling lonely, life is like a ball and chain. Find a reason. In troubled times, it sinks so low. And there's no one you can turn to. When you're going down. disappointment. And all the lies that you got told. Latem 2003 roku, od stycznia do marca, John Lord przebywał w Australii, gdzie promował i wykonywał swoje kompozycje z orkiestrą, ale znalazł także czas na klubowe występy z miejscowym bluesrockowym składem The Hoochie Coochie Men. Pamiątką z tych koncertów jest płyta Live at the Basement, nagrana w klubie The Basement w Sydney 7 lutego 2003 roku. I fragment tej płyty zakończy dzisiejszą audycję muzyczną Rocka Klasyka w zastępstwie Marka Wiernika. Zrealizowała dźwiękowa Agnieszka Łukasiewicz, a przedstawił Państwu autor przed mikrofonem Leszek Adamczyk. Dziękujemy. Now this appears to be in B minor, which I'm not... You just show me where and I'll come in, all right? Okay. Kept you leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. See me grieving, lying on the floor. Well, I'm drunk or dead, I'm really ain't too sure. Thanks, mate.